मन के अंदर प्रवेश रहने वाली है। इसलिए मन से जो है वो आपका कष्ट बुद्धि हो गई और ये बुद्धि परतः जो बुद्धि से भी पर है, बुद्धि से भी सूक्ष्म है, बुद्धि से भी प्रकाशक है, बुद्धि से भी व्यापक है, बुद्धि के भी अंदर जो है, बुद्धि के भी अंदर यहाँ व्यापक ही जो है वह जो व्यापक होगा ना वो व्याप्य के अंदर रहेगा। जो भी व्यापक होगा तो व्याप्य के अंदर ही, नहीं तो कैसे हो, नहीं तो। इसलिए कि जो ये बुद्धि से भी पर है, बुद्धि से भी सूक्ष्म है, प्रकाशक है, व्यापक है, अंतस्थ है, वह इसी का नाम परमात्मा है, वही आत्मा है, वही तुम हो। तो इसमें दो चीज का संकेत किया, अंतस्थित्व और व्यापकत्व। एक व्यापक जो होगा ना तो व्याप्य के अंदर रहेगा ही वो, जैसे व्यापक जो भी होगा, जैसे आकाश व्यापक है, ये मकान व्याप्य है तो इसके अंदर आकाश रहेगा ही। जैसे आत्मा सबसे बेसिले आत्मव्याप्ति सब में है, इंद्रिय में भी है, मन में भी है, बुद्धि में है, सब में व्याप्ति, तो जब अंतस्थ ही अंतस्थ हो गया ना, उसके अंदर जब व्याप्ति है उसकी तो अंतस्थ हो गया। अंतस्थ माने ऐसा नहीं कि जैसे चीटी बिल में रहती है, उसमें अंतस्थ वो रहेगा। अब इसको कहने की क्या आवश्यकता, दो प्रकार का यहाँ पर ध्यान दिलाना है। एक तो ध्यान ये दिलाना है कि यही शत्रु महाबाहु, जही का पक्ष यदि हमने उसको मारना है तो मारना है तो बलवान ही कमजोर को मार, तो बताना है कि तुम सबसे बलवान हो। आत्मा जो है वह पर है, बुद्धि से भी पर है, मन से भी पर है, इंद्रियों से भी पर है, और ये बताना है कि वो मन बुद्धि इंद्रिय यही आश्रय बनते हैं उसके, किसके, काम, काम इन्हीं के आश्रय रहता है। पर तुम्हारी स्थिति जहां पर है वहां काम का स्पर्श भी नहीं हो सकता, काम तुमको कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो तीनों आश्रय लेकर दूर से मोहित करते। जब तुम बुद्धि इत्यादि के साथ तादात्म्य करते हो तभी मोहित हो, पर तुम इसे परे हो। तीसरी चीज ये है कि जिसलिए तुम पर हो, तुम व्यापक हो, तुम प्रकाश हो, तुम्हारे प्रकाश से, तुम्हारी व्याप्ति से बुद्धि इत्यादि काम कर रहे हैं, इसलिए तुम बलवान हो, तुम बलवान हो, तुम्हारे अधीन है बुद्धि मन इंद्रियां, तुम्हारे अधीन है, इसलिए जो है उनका आश्रय तो तुमको छुड़ाने के लिए काम को तुम मार सकते हो, तो बलवान का आश्रय। और दूसरा अर्थ जो लिया था त्याग का, उसको इसी आधार पर लिया था कि जो रसोस्य परम दृष्टा निवर्तते, तो यदि काम को मारना है तो परमात्म दर्शन अनिवार्य है, और परमात्म दर्शन करना है तो इंद्रिय मन बुद्धि से परे अपने स्वरूप का निर्धारण करना पड़ेगा, शरीर से पृथक करना पड़ेगा अपने को, इंद्रियों से भी पृथक करना पड़ेगा अपने को, मन से भी पृथक करना पड़ेगा अपने को, बुद्धि से भी पृथक करना। तो इस प्रकार जो है आत्मरूप दर्शन, जो शोधित आत्मरूप दर्शन है, इस आत्मरूप दर्शन से काम हमारा, काम का परित्याग अपने आप हो जाए। ये दोनों दृष्टियों को लेकर के यहाँ पर विचार है। देखिए भाष्य में थोड़ा इंद्रियाणि आदौ नियम्य कामम शत्रुं जहिः इत्युक्तम्। पहले श्लोक में कहा था कि आदौ माने सबसे पहले इंद्रियाणि नियम्य, इंद्रियों का नियमन करके, शत्रुं कामम जहिः, शत्रु जो काम है उसको मारो, तुम उसका परित्याग करो। तत्र इमाश्रयः कामं जहयात्। प्रश्न ये होता है कि कोई आश्रय हमको भी तो लेना चाहिए ना, किस आश्रय से काम को हम मारें, किस बल से काम को मारें, काम को मारने के लिए बल चाहिए। इत्युच्यते, कहा देखो बल तो तुम्हारे में, इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि पंच। इंद्री कौन है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध करने वाली श्रोत्रादि इंद्र, ये पांच हो गए। ये इंद्रियां जो है, देहम स्थूलम बाह्यम परिच्छिन्नम च अपेक्षत, जो स्थूल बाह्य परिच्छिन्न शरीर है उसकी अपेक्षा से सूक्ष्म अंतरस्थत्व व्यापित्वादिना, वह सूक्ष्म है, अंतस्थ है, व्यापकत्व है, प्रकाशकत्व है इत्यादि के द्वारा पराणि प्रकृष्टानि आहु पंडिता, पंडित लोगों ने उनको प्रकृष्ट कहा है। तो सूक्ष्मत्वात् प्रकाशकत्वात् व्यापकत्वात् अंतस्थितत्वात् ये जो शरीर परिच्छिन्न है बाह्य देह, इसकी अपेक्षा से परम प्रकृष्टम आहु पंडिता, पंडित लोग उसको प्रकृष्ट कहे हैं। तथा इसी प्रकार इंद्रियेभ्य परम मनः संकल्प विकल्पात्मकम, मन का स्वरूप क्या है? संकल्प विकल्पात्मक मन है। ये संकल्प विकल्पात्मक जो मन है वह इंद्रियों से पर है। तथा मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे है बुद्धि। बुद्धि का क्या स्वरूप है? निश्चयात्मिका, निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि। तथा यह सर्वदृश्येभ्यो बुध्यन्तेभ्यो, अब एक चीज यहां पर ध्यान देना, बुद्धि पर्यंत सब दृश्य है कि नहीं? बुद्धि पर्यंत दृश्य, जैसे आप ये मकान देख रहे हैं, इंद्रिय के द्वारा इसको आप देख रहे हैं, शरीर को भी देख रहे हैं, तो शरीर दृश्य हुआ कि नहीं? शरीर दृश्य, इंद्रियां भी दृश्य हो, यानी ज्ञान का विषय हो, क्योंकि आप जानते हैं नेत्र के द्वारा रूप देखता हूं, वो भी तो ज्ञान का विषय हो रही है, ज्ञान का विषय हो रही है। आपको अनुमान से, भले अनुमान से, पर ज्ञान का विषय हो रही है, अनुमान भी ज्ञान हो गया तब ज्ञान का विषय हो रही है, मन भी ज्ञान का विषय हो जाता है। आप कहते हैं मन मेरा आज बहुत चंचल है, फिर मन को जाना नहीं आपने तो कैसे कहेंगे मन चंचल? इसलिए मन भी ज्ञान का विषय हो रहा है, ज्ञात हो रहा है, मन भी ज्ञात हो रहा है, और आपको ही ज्ञात हो रहा है, नहीं आप जानते तो कैसे कहते मन चंचल हो गया है? आज मन बहुत प्रसन्न है, आज मन बहुत प्रसन्न, तो प्रसन्न मन का भी ज्ञान हो रहा है, कामयुक्त मन का भी ज्ञान हो रहा है, चंचल मन का भी ज्ञान हो रहा है। कहते लोग मन बड़ा चंचल है महाराज, क्या करें? तो देखो चंचल मन का ज्ञान हो रहा है कि नहीं, तो मन भी जाना जा रहा है, तो मन भी दृश्य हो गया, बुद्धि भी जानी जाती है। आप कहते उस समय हमारी बुद्धि डगमगा गई, अब बुद्धि डगमगा गई तो डगमग हुई बुद्धि को जाना किसी ने की नहीं, वो जानने वाला कौन है? जानने वाले आप हैं। तो ये बुद्धि पर्यंत क्या है? दृश्य। इसीलिए भाष्यकार भगवान लिखते हैं यह सर्वदृश्येभ्यो बुध्यन्तेभ्य, बुद्धि पर्यंत जो ये दृश्य है अभ्यंतरो, यह अभ्यंतर बुद्धि पर्यंत दृश्य के भी जो अंदर है वो कौन है? का वही तुम हो। यम देहिनम इंद्रियादि आश्रय युक्त कामो ज्ञानावरण द्वारेण मोहयति। जिस आत्मा को, जिस जीवात्मा को, देही को, जो देह नहीं है देही है, इंद्रियादियों का आश्रय कर लिया हुआ जो काम है वह ज्ञान आवरण द्वारेण मोहयति, उसके ज्ञान का आवरण करके मोहित करता है। अब बुद्धि को ही बिगाड़ दिया तो ज्ञान बिगड़ गया। अब बुद्धि को ही जो है बिगाड़ दिया तो ज्ञान बिगड़ गया कि नहीं? अब क्या कर, दर्पण को ही ऐसा कर दिया मुख राक्षस समान दिख रहा है, दर्पण के ऊपर लगा दिया तो दिख ही नहीं रहा है, नहीं तो उल्टा दिख रहा है, राक्षस के समान दिख रहा है। ऐसा जो आवृत कर देता है तो वो आश्रय तो लिया इंद्रिय मन बुद्धि, और उसके द्वारा मोहित किसको किया? आत्मा को। पर जब आपने शत्रु करके जान लिया कि ये मुझको मोहित करने वाला यही है, इसको मारना, तब तब मार पाएंगे जब अपने अपने स्वभाव में आएंगे, नहीं जब इनसे पृथक अपने को समझेंगे तभी तो मार पाएंगे। इसलिए कहा कि ज्ञान आवरण द्वारेण मोहित इत्युक्तम सबुद्धे दृष्टा परमात्मा, वही बुद्धि का दृष्टा जो परमात्मा है उसी को जान करके जो है इसको मानना है। तो उसको अपने स्वरूप को जान लेने के बाद ये काम का स्पर्श ही नहीं बनेगा, काम भस्म हो जाएगा, ये अपने आप जो है वो इसका परित्याग हो जाएगा। इसी बात को लेकर के कहते हैं देखिए कि अरे जड़ कोटि में तो है, पर जब तक आप उससे पृथक नहीं करेंगे तब तो इंद्रिय इत्यादि सब जड़ कोटि में है। आश्रय ले लिया ना, वो मन बुद्धि का आश्रय ले लिया, मन बुद्धि में आपकी चेतनता है। अब बताओ कि जब शरीर चेतन हो रहा है, इंद्रियां चेतन हो रही हैं, मन चेतन हो रहा है, बुद्धि चेतन हो रही है, भले ही जीव से चेतन हो रही है, पर चेतन तो दिख रही है ना, सब चेतन दिख रही है, सभी चेतन दिख रही है, और उन्हीं का आश्रय ले लिया है काम। अब काम जब हो गया तो चेतन के समान व्यवहार शुरू हो गया तो। काम में क्यों नहीं आएगा? परमात्मा ने जिसमें जो सामर्थ्य दे दिया है वो सामर्थ्य उसमें रहेगा। यदि परमात्मा में ऐसा संकल्प हो कि ये हमको मोहित करे तो क्यों नहीं मोहित? अरे परमात्मा को ये साधने तो है ना, जब परमात्मा को खेलने की इच्छा होगी तो द्वितीय का जो तब उसको धारण करेगा, अज्ञान को धारण करेगा, तब न खेलेगा। अब मान लो किसी राजा को चांडाल का पाठ करना हो तो अपने ऐश्वर्य को उतारेगा तब न चांडाल का पाठ करेगा, नहीं तो कैसे करेगा? अब कहो मुकुट भी नहीं उतारेगा, अब मुकुट नहीं उतारेगा तो चांडाल का पाठ कैसे करेगा? तो मुकुट उतारने पड़ेगा। ऐसे है, इसलिए गोस्वामी जी सब जगह कहते हैं कि माया बस भय, माया बस में नहीं कर सकती उसको, पर माया के बस में हो गया तो क्या करोगे तुम? तो कहो माया कैसे बस में कर ली? अरे माया नहीं बस में कर सकती है, पर वो माया के बस में हो गया। तो स्त्री नहीं पुरुष को बस में कर सकती है, पर पुरुष स्त्री के बस में हो जाए तब क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर इसका क्या होगा। तो उसी को कहते हैं कि भाई ज्ञान आवरण द्वारेण मोहयति उक्तम स बुद्धि दृष्टा परमात्मा, वो बुद्धि का दृष्टा है, परमात्मा है, वही आत्मा। थोड़ी टीका देख ले हम लोग, इंद्रियाणि इत्यादि पंच, पंच माने वही ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय तो कर्म इंद्रियाणपि बागादि निगृह्यन्ति, उपलक्षण ले लो है? वाघ आदि इंद्रियों को भी तो बस में करना है ना, पीछे क्या पांच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय, ये दस का उपलक्षण। किम अपेक्षा तेषां परत्व, किसकी अपेक्षा से उसमें परत्व है इंद्रियों में, कहा देह में भी देह की अपेक्षा से परत्व है। तथा तो केन प्रकारेण परत्व, किस प्रकार से परत्व माने इंद्रियों में देह की अपेक्षा से, तदा उसका उत्तर दे दिया कि सूक्ष्मत्व सौक्ष्म अंतरस्थत्व व्यापित्वादि, इस हेतु से दे दिया। आदि शब्द न कारणत्वादि गृहते, कारण भी है, है? सूक्ष्म सूक्ष्म जो है स्थूल स्थूल का कारण हो जाता है। तो इंद्रियापेक्षया सूक्ष्मत्वादिना मनसः स्वरूपोक्ति पूर्वकम परत्वम कथयति, इंद्र की अपेक्षा सूक्ष्मत्वादि से जो मन है, मन के स्वरूप की उक्ति पूर्वक, मैंने मन का स्वरूप कह दिया था ना संकल्प विकल्पात्मक, उसका परत्व कह दिया कि तथा मनसस्तु पराबद्ध, मनस दर्शितम न्याय बुद्धवती दिशति, जैसे मन पर था ना इंद्रियेभ्यः परम मन है, उसी प्रकार वो वही वही जो है वह न्याय बुद्धि में भी ले आए, बुद्धवती दिशति मनसस्तु परा बुद्धि निश्चयात्मिका। यो बुद्धि इत्यादि व्याचष्टे, अब यो बुद्धि परतस्तु सह इसको कहते, तथा यह सर्व दृश्येभ्यो बुद्ध्यंतभ्यो अभ्यंतरो, टीकाकार कहते आत्मनो यथोक्त विशेषणस्य अप्रकृतम इत्याशंका है, कहते नहीं अप्रकृत नहीं है, उसी की तो चर्चा चल रही है, किसकी चर्चा चल रही है, यम देहिनम इंद्रिया इंद्रियादि भी आश्रय युक्त कामो ज्ञान वर्ण द्वारेण मोहयसि, जिनको जिस देही को इंद्रिय इत्यादि का आश्रय लिया हुआ काम ज्ञान का आवरण के द्वारा मोहित कर देता है, तो मोहित तो करता है ना, जैसे क्या है कि दर्पण यदि जो है खराब हो गया तो मुख जरा खराब मालूम होता है, तो उसको लगता है मेरा मुख खराब है, तो जिस समय लगता है मेरा मुख खराब है उस समय भी तो उसका मुख खराब नहीं है, लेकिन अब बुद्धि में काम बैठ गया, मन में काम बैठ गया, तो वो जैसा दिखाता है वैसे दिखता है इसको, बस यही मोह है, उसमें विवेक नहीं कर पाता कि ये तो ये काम के कारण है, मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूं, मेरे में कहां संकल्प ये चीज मिल जाती है, यही समस्या है। इसलिए मारना जो है काम को है, वहां पर तो पूरा व्यष्टि समष्टि सब ले लेने, जो इसका आधारभूत कठोपनिषद में है, कठोपनिषद में जो है ना, याद है इंद्रियेभ्य परायर्था अर्थभ्यश्च परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर महत परम परमो व्यक्त अव्यक्ता पुरुष पर पुरुषात्मा परा किंचित ना साकाष्ठा सा परा वहां पर बेष्टि समष्टि दोनों में दोनों का अभ्यास करके पुरुष को बिल्कुल अलग कर दिया, वही जो है अंतर अंतरस्थत्व में व्यापकत्व में उनको पर कर दिया, उसी को यहां पर लिया। अच्छा तो ये बताया, अब जब ये जान लेगा तो उसे क्या लाभ होगा? कहते उसे ये हो गया, इंद्रियादि समाधान पूर्वकम आत्मज्ञानात् कामजोयो भवति इति उपसंहरति। इंद्रियादि के समाधान पूर्वक जो आत्मज्ञान है, कामादि रहित जो इंद्रियादि हैं, विषय में प्रवृत्त नहीं हो रही हैं, तब पूर्वक जो अंतर्मुखता है, यही चरम वृत्ति का हेतु होता है, यही आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान होने से परम दृष्टा निवर्तते, अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इसी को कहते एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम। कहते हे महाबाहो, अरे तुम महाबाहो हो, कायर नहीं हो, तुमने तो बड़े बड़े देवियों का संहार करने वाले तुम हो। ये काम रूपम दुराशदम शत्रु जहि, अब यहां तो जहि प्रयोग हुआ ना है? अब यहां पर त्याग नहीं अर्थ हो सकता, यहां पर मारने। इसलिए कहते हे महाबाहो शत्रु जहि, शत्रु को जो है वह मार। तो शत्रु को मारो, कौन सा शत्रु है यहाँ? कामरूपम शत्रु जहि। कहते कभी मार देंगे इसको। कहते ये मामूली नहीं है, ये दुरासदम, ये दुरासद, ये दुर्विज्ञ हो जाता है, इसको दिखता ही नहीं, यही रहेगा, दिखेगा नहीं, इसलिए सावधान होकर के इसको मार। इसको मारना या इसको जानना ही बड़ा कठिन है, काम को जानना भी बड़ा कठिन है, दुर्विज्ञ है, इसलिए इसको तुम मारो। कैसे मारे? तुम पहले समझ लो बुद्धे परम बुद्ध, उस बुद्धि से भी मैं परे हूं, बुद्धि से भी मैं परे हूं, ऐसा जान करके संस्तभ्य आत्मानम आत्मना। कहते आत्मना अपने ही विवेक बुद्धि के द्वारा, आत्मानम अपने ही इंद्रिय मन मन जो है बुद्धि को संस्तभ्य, उसको रोक। अनुभव में ये समझना चाहिए कि इस बात को आगम बहुत ध्यान दिलाता है इस बात पर कि मान लो संकल्प हुआ तो संकल्प से हाथ नहीं उठता, यदि आप उसका अनुमोदन। लोक में भी देखते हैं कि मंत्री लोग दोनों भी सदनों में प्रस्ताव पास हो जाए और राष्ट्रपति हस्ताक्षर न करे। हस्ताक्षर जब तक नहीं करेगा तब तक वह मान्य नहीं होगा, उसको हस्ताक्षर करना होता है। पर सामान्य लोग यही मानते हैं भाई जो पास हो जाएगा राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा ही, पर बिना उसके हस्ताक्षर के। ऐसे यहां भी कोई भी संकल्प हो, आप उस पर आप उसमें जो है अनुमोदन न कर देना, अनुमोदन नहीं कर दे तो आगे का काम रुक जाए। संकल्प तो हुआ और आप अनुमोदन नहीं कर, संकल्प हुआ हाथ उठ जाए, आप बल मत लगाओ तो संकल्प से कैसे उठे? बल आप लगाएंगे तब उठेगा ना, बल्ब मात्र से थोड़ो काम होता है, विद्युत जब उसको जो है वह शक्ति देगी तभी ना वो करेगा, बल्ब जलेगा, नहीं तो कैसे जलेगा। इसी प्रकार जो आत्मा है, मैं अपना स्वरूप है, वह इनके माध्यम से काम करता है, भले ही व्यवहार के काम के लिए माध्यम, पर बल तो उसी का है ना, बल राजा का है, सिपाही का बल नहीं है, बल राजा का है। राजा का बल ही सिपाही में, मालिक का बल ही नौकर में, इसी प्रकार इनमें बल है आपका। तो बुद्धे परम, जब तक बुद्धि से पर अपने स्वरूप को आप नहीं जानेंगे तब तक बल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इनके अधीन समझेंगे आप अपने को, तो बुद्धे परम बुद्धा। जब ऐसा आप जान लेंगे तब आपके बुद्धि में विवेक हो जाएगा। तो विवेक बुद्धि के द्वारा आत्मानम मन को जो है संस्तम, उस मन को आप रोको। अब मन जो है बुद्धि रुक जाएगा तो वहीं पर तो काम छिपा हुआ था, तो काम पकड़ में आ जाएगा। तो काम पकड़ में आ जाएगा तो उसको छोड़ना नहीं। यही शत्रु महाभाव काम रूप, उसका संहार ही कर देना ठीक है। तो स्वरूप जो है स्वरूप ज्ञान से उसका संहार कर देना ही ठीक है, क्योंकि तो अज्ञान से उसकी वह उद्भूत हुआ है, इसलिए ज्ञान से उसका नाश हो जाएगा। जो चीज अज्ञान से उपजी होती है वो ज्ञान से नाश होता है। अविद्या काम कर्म, अविद्या से काम की उत्पत्ति हुई, उसी से कर्म की उत्पत्ति हुई। तो अविद्या का नाश हो जाएगा तो काम का नाश हो जाएगा, काम का नाश हो जाएगा तो कर्म का नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है वह जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। दुरासदम का शब्द, दुरासदम माने जो है वह जैसे धातु इसमें है, दुह उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, सदली धातु। क्या धातु है? सदली। तो सदली धातु का कितना अर्थ होता है? विशरण गति अवसादन। गति होता है ज्ञान, गति का अर्थ हो ज्ञान। तो जिसका ज्ञान प्राप्त करना कठिन है एक अर्थ है, जिसको नाश करना कठिन है ये भी अर्थ इसमें से निकलेगा, जिसको शिथिल करना कठिन है ये भी अर्थ। तो तीनों अर्थ इसके अंदर निहित है। दुखेन आसादन प्राप्ति अर्थ वही उसी से ना, गति से, गति प्राप्ति, गति ज्ञान। तो प्राप्ति में भी होता है वो जल्दी नहीं खोज में मिलता, कहां ना उसकी प्राप्ति भी कठिन है ना। प्राप्ति होता मारोगे तो वो भी कठिन है। ये सारे अर्थ इसके अंदर नहीं थे। अब थोड़ा भाष्य देखें। एवं बुद्धि परम आत्मानं बुद्ध्वा, बुद्धि से परे आत्मा को जान करके ज्ञात्वा, संस्तभ्य सम्यक स्तंभनम कृत्वा, सम्यक प्रकार से स्तंभन करके मानी इंद्रिय इत्यादि को निश्चल करके, आत्मा स्वेनैव आत्मना संस्कृतेन मनसा। अपने आत्मना क्या होगा तो कहते संस्कृतेन मनसा, संस्कारित जो मन उससे सम्यक समाधाय। वो जो था ना आत्मना आत्मानम संस्थव्य, तो आत्मना का अर्थ कर दिया मनसा। कौन सा जो है मन हो गया? सम्यक जो है वह संस्कृतेन मनसा, संस्कारित मन से अपने को स्तंभित कर। जैसे आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित। तो क्या करना है फिर? जहीनम शत्रु हे महाबाहो, हे महाबाहो शत्रु को मार। कौन शत्रु है? काम रूप दुरासन दुखेन आसद आसादनम प्राप्तिर यस्य, जिसकी प्राप्ति बड़ी कठिन दिखते नहीं। तम दुरासदम दुर्विज्ञीय, देखिए ये भी दे दिया ना, दुर्विज्ञीय अनेक विशेषण, जिसका जो है वह दुर्विज्ञीय है, वो पता ही नहीं लगता किस रूप में आ गया। रूप बदलता रहे, काम का रूप बदलते रहता, कभी कोई रूप धारण करके आ जाता, कभी कोई रूप धारण करके आ जाता, कभी जो है मीठा की कामना हो जाती है तो कभी मिर्चा की कामना हो जाती है। अब तक क्या रूप धारण करके आ जाता है ये पता नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं कि जो है वह हिमालय में रहते हैं तो कहते हैं देखो साधु नहीं रह सकता हिमालय में, ठंडी सहन नहीं कर सकता, उनको जरा सा ओंकारेश्वर मिले आवे तो पता लगेगा, वो गर्मी नहीं सहन कर सकते है। कहो कि भाई तुम क्यों भक्त हो, याचिका बहुत गर्मी का, गर्मी तो सहन करनी चाहिए, जैसे विचार करना गर्मी हो, तुमको गर्मी नहीं सहन होती। और यहाँ वाले को ठंडी नहीं सहन होती, तो दोनों कमजोर हो गए ना, दोनों कमजोरी हो गई। वस्तुतः दोनों को तो सम भाव में सहन करने की बात है ना शास्त्र में, शास्त्र में दोनों को सम भाव से सहन करने की बात। अरे मैं हर साल चला जाता था हिमालय में, एक साल मन में आया कि बताओ जो है वो क्यों चले जाते हो, इधर गर्मी होती है। तुमने कहा भी साथ तो कहता है गर्मी ठंडी को जो है वह असंभाव से सहन करना चाहिए। तो कोई कार्य जाओ वो ठीक है, पर ये करके क्यों जाना कि जो है वह गर्मी पड़ती इसलिए जाते हैं। तुमने कहा गर्मी रह करके देखो तो पर गर्मी में जो एक ही बात हुई ना, ठंडी गर्मी की एक ही बात हुई, साधक की दृष्टि से एक ही बात हुई। हाँ अब कहो वहां पर भजन चिंतन में बाधा नहीं पड़ती, वो अलग थी, पर ठंडी गर्मी के डर से क्यों जाती। तो इसी को कहा कि जय एनम शत्रु हे महाबाहो काम रूपम दुखे न आसादनम प्राप्ति यश तम दुरासनम दुर्विज्ञ अनेक विशेषम इत्यर्थ। थोड़ी टीका देखिए, संस्कृतम मनो मन समाधान हेतु, जो संस्कारित मन है वो मन के समाधान में हेतु है, ये बता दिया। संस्तभ्य प्रकृतम शत्रु में विष नष्टि, ये जो प्रकरण प्राप्त जो शत्रु है काम है उसी को कहते काम रूपम तस दुरा सदत्व हेतु मा, दुरासद क्यों है कहा दुर्विज्ञ अनेक विशेषम, पहचाने में नहीं आता ना ये दुरासद, अनेक विशेषो अतादृशो महा महाशनत्वादि, कभी कभी महा भूखा दिखेगा कभी जो है वह पाप रूप दिखेगा, तद अनेन उपाय भूता कर्म निष्ठा प्राधान्य उठा, इसके द्वारा उपाय भूत जो कर्म निष्ठा है उसको प्रधानता से कह दिया। उपिया तो ज्ञान निष्ठा गुणत्व, ज्ञान निष्ठा हुई गौण्य उपाय हो गया, अपने स्वरूप को इनसे पृथक करोगे तो बलवान बनोगे तो मारोगे, तो मारना ये कर्म निष्ठा हुआ ना, मारो यही विधान कर रहे हैं ना, तो कर्म निष्ठा हो गई मुक्त। और बुद्धवा हाँ, ये ज्ञान निष्ठा यहाँ क्या हो गई गौण हो गई, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा ये यहाँ पर बताया, इस चीज की सूचना दिया। यही ना तेन तद अनेन उपाय भूता कर्म निष्ठा, समझे ना, ये प्राधान्य नुक्त ये उपाय भूत यही हुई ना, कर्म निष्ठा हुई उपाय भूत ना। अब इस उपाय भूत कर्म निष्ठा के द्वारा उपेय भूत ज्ञान निष्ठा होगी है, पर यहां पर जो ये कह दिया कि मालूम क्या हो रहा है, बुद्धवा शत्रु जय है, बुद्धवा शत्रु जय कह दिया कि नहीं, तो कौन मुख्य मालूम हो रहा, शत्रु जय ये मुख्य मालूम हो रहा कि नहीं, मुख्य क्या मालूम हो रहा, शत्रु जय ध्यान में है ना, ये मुख्य मालूम हो रहा है। कैसे शत्रु जय, बुद्धवा आत्मान परम बुद्ध। अब इसको क्या है कि जो है वह शत्रु जय इसको क्या कह दिया, इसको बता दिया उपाय भूत, ये हो गया उपाय भूत। उपाय भूत क्यों हो गई, से ही परम दृष्टा निवर्तक है, इसलिए ये उपेय होता। पर यहां पर आप देखेंगे कि जानेगा तब मारेगा, इसीलिए अनुभव में क्या समझना चाहिए कि जानता है पहले परोक्ष ज्ञान प्राप्त करता है, परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके जो है शत्रुओं का हनन करता मारता है, और उसके बाद फिर अपरोक्ष ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसीलिए इनका एक ही क्रम मानते हैं ना, तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षय, ये सबको एक साथ मानते हैं। कभी एक को पहले कहेंगे दूसरे को कहेंगे कि भाई तत्व ज्ञान हो गया इसलिए मनोनाश हो गया, कहेंगे मनोनाश हो गया इसलिए तत्व ज्ञान हो गया, वासना क्षय हो गया तो तत्व ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया तो वासना क्षय हो गया, इस प्रकार इसकी स्थिति। महाभाव संबोधन दे दिया कि अरे भाई जो है तुम तो महाबाहु हो, इसलिए जो है वह महाबाहु हो तो बड़े बड़े शत्रुओं को मार सकते, अजेय हो तुमको काम जीत नहीं सकता है, कमजोर अपने को मत समझो। कोई महाबाहु न हो तो कमजोर है तो उसको काम जीत सकता है, तुमको नहीं जीत सकता है, तुम उसको मार। तो ये कह दिया कि अनेक विशेषो एकादेशो महाकर्म कर्म निष्ठा प्राधान्य उत्ता उपेया तू ज्ञान निष्ठा गुणत्व न विवेकव्यम, यहाँ गुण रूप में उसको लिया। यद्यपि जो है वो उपाय उपेय भूत है पर वहाँ यहाँ उसको मुख्य ले लिया, इसको गौण ले लिया। हाँ पर यहाँ पर क्या है, यहाँ कौन, यहाँ पर गौण, क्योंकि यहाँ पर उसी को दिया काम रूप राशदम चैन। श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्री शंकर भगवत कृतौ श्रीमद भगवद गीता भाष्य कर्म प्रशंसा योगो नाम तृतीय अध्याय, इसमें कर्म प्रशंसा योग दिया, आपने क्या दिया है, ये दिया है कर्म योग करके प्रसिद्ध है इसका, कर्म प्रशंसा योग को अभी लिख दिया होगा ये देख। हाँ पर पहले की पुस्तकों में कर्म योग इसको नाम कर्म योग नाम कर्म प्रशंसा योग नाम तृतीय अध्याय मूल में कर्मयोग दिया ना, तो मूल का तो होगा। और टीका में क्या कहा, ओम तत्सदिति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य आनंद ज्ञान कृते श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य व्याख्याने तृतीय अध्याय, कुछ नहीं भाष्य में प्रशंसा योग, मूल में जो है वह कर्म योग, हमारे मूल में तो दिए नहीं। आनंद ज्ञान करते हैं, आनंद गिरी यही प्रसिद्ध है, कहीं आनंद ज्ञान प्रकृति करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शांति शांति शांति।